نزول کې په سوره تحریم نه دي او سوره منافقون پسې راوړو څنګه مخکې ترغیب ذکر شو انفاق تا قتال تا رضی صورت کې هغه مقاصد بیان هي چې دا غوې د پاره قتال کیږي توحید رسالت دویم داو چل تکی ذکر اوکو دا توحید خو اجمالن او دلت تفصیل کئی خواد درین داو چل تا زجر دا منافقانو ذکر شا زجر بزی صورت کی ترغیب اطاعت دا رسول تور کئی چو برا منافقت مکو ہے از پیغمبر تابیداریو کئی داو ام پکار رازی سورت کې دوه باب دي لسو آیاتونو کې اول هغه کې مقاصد اربعه او دا غوښنه تر اخره پورې بیا هغه کې دغه ترغیب انفاق ته ذکر کوي او چون کې دا د دې حصے اخیری سورت ته نه هغه د سورت حدید په شان ته ترغیبات پکرا وړي او دا غزي ترغیب د اتباع رسول ته او زجر په استحباب د دنیا چې اموال او اولاد انما اموالکم اولادکم ان من ازواجکم ځان ساته غوړ تزهید فی دنیا بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح وای او ثنا وای الله لراغا چې پاسوانو کړي او چې پزمکه کړي څنګه ثنا وای داسې له الملک و له الحمد چې خاص الله لرا بادشاہی ده اختیارات دي او خاص الله لرا ثنا ده مالک مغه ده بادشاہ مغه ده او تعریفونه هم کیږي اسمانونو کې پزمکو کې او اگر اللہ پارس باندی قدرت والا دین دویم دلیل هو اللذی اللہ ذات تے خلقکم چتاسوی پیدا کریں دا خونو پکار چتاسو دو قسم شوئے دا خونو پکار فمنکم کافر ومنکم مؤمن نو سپتاسو کی کافران کی و سپتاسو کی مؤمنان فاللہ بما تعملون بسویر او اللہ استاذو پا دی عملونو باندلی تنکے دیں درین دلیل خلق السماوات والارضا بالحقی پیدا کری دی اسمان نوز مکام خاص دخپ الحق دپارا چھتا ما بندگی او ما تفریادونا زمان سوالونا او زمان دا خدای توب عقیدہ دنیا کی پیدا شد وصوركم تاسو له شکلونه درکلو په احسن صورکم نو خسته کړو د هر جانا تاسو شکلونه ویلې المسویر او د الله ترافللی دا دلایل او یو صفات الله باندې چې قدیر دی کنه نو سوی علیم دی یعلم ما بالسماوات والارض پویږي الله باغسو چې اسمانو کې دزمو ککې دی ویعلمو اپویگی ما تسرون و ما تعلنون فاغس باندی چه تاسوی نخکارا کوئے زلکی ام ساتلی دی او فاغسو چه علا الاعلانی کوئے او اللہ پویگی فاغ رازنو چه دخلقو پسینو کی دی دا اثبات توحیدو دوارو سر نوز ذکر کئی تخویف دنیاوی چې کوم قومونو د دې مسلې نه انکار کړل دنیا کې په عذاب راغلي علمياتکم نبو الذين كفروا من قبل ولې نظر راغلي تاسو ته د قران کې خبر دا وی کافرانو چې په خواو وذاقوا وبال امرهم ویسا کو په دنیا کې سزا د خپل عمل وبال امر دنیا کې او دید پارا عذاب دردناکو مشتا دا آخرت آوار دا ولی دنیا کې مذاب او آخرت کې مذاب چې در دې سامل او بدبختو ذالک ابنه دا زبونه په ذکر آلو چې شان دا دې کانت تاتیم رسولون بالبینات او چې راتلو دې تا پیغمبران د دې پډی روح کارو موجودو سره فقالو نو دې بدبختو وي اگر کداوی گوره شنه پټکی نو دا خوست نشو خواه ناغیوی چه ابشرون یهدونه نا بنده بزمونگ هدایت کئی مونگ دومره لاندی شو زمونگ دا پار ملیک نو پاسمان که ابشرون یهدونه نا انکاره اوکم تو پیغمبر دا بشریت نا پیغمبر بشر نشی که الکه دا پیغمبران ندی نو ایدا خو بندیان دی فکفرو دا دا کفر خبر او کنه کفر او کن چه دا پیغمبران نینکارو که چه دا پیغمبران ندی زکر چه دا بشر دی نمونگ نمانو داسه و تولو مخیوارو دمرد لویو کلا اللہی تا مخوارو نو زدی سکوما زدی سکوما واستغن اللام اللہ تیزان بی پرواکو چیزا مڑا واستغن اللہ دا سی دی خلق اللہ سر واستغن اللہ سمانا فلم یبالی اللہ لو پرواو نساتلا فی ای وادن حلکو چی با کمکن دا کی مردار شو واللہ غنی حمید اللہ الصمد اللہ بی نیاز ذات تیتا غصرا دقا که اخو بی نیاز ذات تیستا ہے لشو اغا برزا که اغا باندی با دیر خواری که و دیر بینتونه با که و ارغلی بوتا پا بزمک باندی چی اخو دای ترزا شی اخو دای عدید دی بی پرواشو باچا گاندی زام اللذین کفروم او دعوه کوي هغه کسان چې کافران دي د دې خبرې الله یبعثو چې دی و بیا نشي ژوند کېده قل بلا وربي هو ايوتا او ژوند کېږي با او قسم می دي په خپل رب باندې لتبعثن چې خامخا به ژوند کړي شي ثم لتنبؤن بیا به خامخا خبر کړي شي بما عملتم چې سوم کړی دي دا خو یو کار نه دی ډیر کارونه دي تاسو د خپل عمل پته نه لګی چې څنګه دی روغ دی که خراب دی چې دن نسخا دی پټه خزانه ده پټه خربوزه ده تاسو د خپل عمل پته نه لګی الله با ته قیامت کې وایي چې دا ستاسو عمل له ګورو ته او خاندور پورې ښه بما عملتم وذالک علی الله یسیر او دا کار په الله باندې ډیر آسان دی کتا سو یې چې دا تمرا اسمانونه ادا زمرا غرونه تا ډیر ګران ده نه لوي تا ته بګرانې وذالک علی الله یسیر تا ته خو پېښمنه هم ګران دی پاسې دې نشي د خوراک لپاره نشي پاسې دې فامنو بالله ورسولیم ایمان روڑے پا اللہ باندی اللہ واحد لا شریکو گنے او دا اللہ پیغمبر باندی والنور اللذی انزلنا او باغی کتاب باندی چمونگ نازل کردے نور قرآن تا ہوئی ہر خبر کی دی شیطانی کنا پیغمبر تا نور ہوئی والنور اللذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر اللہ استاد پا عمل باندی خبردار دے یوم اجمعکم یاد کا اورت چرا جمع کی اللہ تاسو لرا لیوم الجمع اگه تروت دو جمع وی لشی کانا طول مخلوق بابا کی جمع کی تک دو جمع پرت چو طول ذالک یوم التغابن دگر ود افسوسنو دا یوم آنا دا افسوسنو رد دا مشرک سلے بوی چه افسوس لو قبلت التوحید او ارګه توحید می قبول کړو نو مزیبا می کول نو اوس لګیای موږ د طویل نو بدبخته او لو کانو مسلمین یروی کوم مسلمانان وین افسوسونو رد لکن خان ادو امانا یوم تغابن لتغابن خود تفاعل لکن یوم سرغبن لکافران با پومنانو گمان کی چیر لیرلو ادو اکیرا سروکلخا زن لی جنتونو گتلو امونگه دغس پری خودو دیر لوی دو که را سر تغابن خواه حالی که تا تیویلی نو ولی سا تغابن یو که سدان لی جنتو نو گتل تا دا دیغ منتو ناو دا دیغ دعوتو ناو اغییر شو تا تینو ویلی چه مکاو گواری جهنم تا ولار شید دا عذابونو نه نوی ارولی چه توی گور دان لی داس اکلنگ لی داس اکلنگ دا خلق بلگی آئی خواه دا وی دی مونږ سره ډیره غټه تو کوکړه پیاره خطو سلیمان دی په یو ځای کې ریشانوي نو څوک به توحید او اسلام په سر مان کوي او څوک په ایدا سیومی پکې دی مؤمنانو کې چې به چې الله ډیر وخره نه ځای شوی دی کدا کا وخت میمستا په دین کې عبادت کې صرف کړو نو ډیر وخت کار وکاونو نو ډیر وخران آسی ناس تم پا لیار کے او پا ڈاپا باندے او پا دکان کے او پا دغا سرا وقت میں ڈیر ضائع کو چی دغا میم سا پا عبادت کے صرف کڑے وینو تتغابن رد دکن خوا فمن یومن باللہ ویعمل صالحا اگا چاچی ایمان روڑ پا اللہ باندی توحید یہ قبول کو عملیو کو صالحا سنت یہ قبول کو یوکا پیرانو سیئیاتی اللہ بلیر کی ددنا سختی او گناونا او داخل وکی دیل را جنتونو تا چی بایی گی بلان داغین نیرونا امیشہ بای پاگی که امیشہ او دا کامیابی لوئی دیں بشارتو داخا تخویب او کسان چی کفر اکڑے دیں شرک اکڑے دیں توحید پکنو ادر او جن کڑی دی آیاتو نزمونگا نزغ دی جہنمیان امیشہ بی پا جہنم کے اڈیر بد دے ذرات لو دے ترغیب انفاق تا پاگا طریقہ چکم سور حدید کی تیر شو چمال دے دے دے پار جمع کرے چی حادثہ برا دی او داو بیا پس اسی ندفع کی گی دمال پا زور باندے ناغا مضمون یہ راواغستو ما صواب من مصیبت الا باذن الله نرسی سم مصیبت په دې دنیا کې مگر د الله په حکم سره او په اراده باذن الله اسی نرسی د الله اراده شوی نه و من یؤمن بالله یهدی قلبا او غسوک چې یقین ساتي په الله باندې ایمان راوړي په الله باندې اللہ دا غزلتا ہدایتو کیم یهد قلبہ اللہ دا غزلتا ہدایت قال ابن مسعود هو الرجل عبداللہ ابن مسعودوی دا غسلے دی تصیبه المصیبتو چکل دتا دنیا کی مصیبت ارسی نفعلم انہا من عند اللہ بس دې دور یقینو کې چې دا د الله طرف نه راورسي دا الله د ذلت هدایت کو کنه ښه کني نور خلق نور نور سوې ښه و ير دا چا څه چل کړي دي کني مخکې خدا چل نه وې ښه دا چا څه چل کړي دي کله دا سي وې او کله وې چیرې خلق ته خیرې کوي چې دا وګسترګي دي چا به نظر کړی یو نو او یا خدای توبه در د ذلت هدایت نشته کنه ها نو دی یو بل پلا ګوري هدي تن ګوري چې انا من عند الله اذا الله طرف نه راو رسیدم اته معنا یهدی قلبا کله چې مصیبت ورسی او دی وی انا لله و انا الیه راجعون دا الله دغه ته هدایت کو لصبر و لاسترجاع چې صبر یو مل ورکو کلمې و ته مخو و انا القما القما عبد الله بن مسعود شاگرد هغه وی سله یهد قلبه للعلم بأن من عند الله چلا دزلت علم راولی چدا د الله طرف نه دی نو فیسلم لامر الله تعالی ويرضى بس دی وی چدا الله طرف نه څنګه فیصله شوی زباغي خوشاله ما او رضا یې وکړه دا کامیاب شو یهد قلبه رجی دا چا دا سی عقیده ای کنا اگر نا پریشان کی گی اگر بانده خدای وقت پڑیر پا خیر خیریت سر تیر کی خوا واللہ بکل شین علیم اللہ پارس بانده پوئی فاتوی اللہ واتوی الرسول اے خلقو دا اللہ دین دا دے دا اللہ حکم امنے و دا پیغمبر تابداریو کے فا انتولیتم کے مخ اڑوی تاسو انما على رسولنا البلاغ المبين بیشک از موږ پیغمبر باندې رسول لیک کارام فین تولیتم تهلکو هلاك وشه تعذبوا عذاب بدل درکلی شکا الله لا اله الا هو دا پیغمبر کما مساله رسی چې بلاغ المبين بلاغ المبين ذو بلاغ المبين معنا كيفا الله لا اله الا هو الله اغزاد ته چې نشته حاجت روا به زدن او خاص په الله باندې دې اعتماد وکي مؤمنان بس الله پته لګي او بندتا ذ چا د ایمان او د کفر چې قران وګوري او قران ته سوچ او فکر کوي ها نو پتا او تولگی کنا بغیر دا دینا تا دا یو بنده حق پرستی و باطل پرستی نشی معلوم ہو لی تا دا یو بنده عالم او غیر عالم نشی معلوم ہو لی نو گورا که البلاغ دی نو قرآن دی که البلاغ المبین دی نو قرآن دی او توحید دی نو یو سلی دی نو آغاوی زبا ماهان رساله و باسما من او یا و ننم ولا لک سکی دما البلاغ ها دا قران دی ستا بس رساله ای ستا بس مضمون کی سدی پکې لیکلی دی انو می ولا دا قران کې خود البلاغ ها دا په دین پور ټوکا ده او کوي ایسو کو پګړی مار نو په باندې چې خدای دا دین پور ټوکا نه ده کپاری کتاب کې د دین یو خبرې د هدایت یو خبرې خو بس ټول د اداري صفاتونه او ملاقاتونه او د بار بیرونی او اندرونی او کارګزاري دغه لال بلاغ دی چې توحید نوم پکې نشته دی د سنت نوم پکې نشته دی نو بس کلوې سره شې کلو کې سره شې دی پوره خلنه ده یا ایو الذین آمنوا تزہید فی الدنیا ایمان والاو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم بے شک بازی ستاسو دا دی خضونا و دا اولادنا دشمنان دی ستاسو دین تا ام نپری دی او پریشان جوڑی کلی دی ازواجکم اولاد دیو که خضی دی دا دین کارت نشے کولی فحذروا روزان تی نو ساته هم مجبورم نکی پدی باندې خا یو دا معنا د دین کار ته څنګه نشه کولی غمن دا د خپرې دا هو کته ډیر همت نه کې نو به کې په پاغي غستا وس نه رسی کنه ته وې دې شکور چې مونږ هم کړې دې تلکانو مونږ کړې دا ډیر ګران کار دی دا داغو پیغمبرانو ته الله وی چې وامر اهلک بالصلاه او کان یامر اهله بالصلاه والزکات دا خدا وی کار نو دا خبره خدا ده او بل خبره کستالو کی چیرې د الله رضا کار دی او د دین کار دی او ټولو په کې بره خواغستا زما کورتا چې زوم پیسې راوړم چې د الله په دین کې امداد وکم چې کورتا راشین د پیسو نوم بناخلی ورې کته په نظیره ناشته ده ته پیسو نوم اخلي پیسې هوستانښت نو سه بیا به خفر ازي واپس نو ها مل ازکو يفحذروهم زانتی او ساته بخیلان کی گئے مال دا سرشتی او سوم پی او نکڑو زان لهم پی سو نکڑو فحضروهم داما وین تعفو و تصبحو و تغفروهم نوڑیر پکیو کن جذباتیانو اغیوی خواه دا زمونگ دشمنان دی پرگا دشمن لگو تورا پکار دا اللہ رب العزت و اینانا دا غا دشمنان ندی دشمن خود ایر خسمه ده دا دا توری اغا ندی دسر او بلشان تی جیحاد که خوا دسر او پا خوگا پستا او پا نرمه باندی پا چل ول باندی دا جدا جیحاد دی جیحاد دیر خسمه ده خوا اگر که دا پا کچانیش مارلی او پا کتاب بیلی کلی پا جیحاد باندی خوا پیدا دی پا کنیش مارلی و انتعفو که معفیوتا کوئی و تصبحو او مخلو ایداغی دا غلطینا و تغفیرو او سوال کوئی دا اللہ نا چی اللہ زمون دا کور جوڑ کی یا اللہ زمون دا مرگرتی اسما کی بخنو گوار نو بیشک اللہ بخشش کون کدی مہربان انما اموالکم و اولادکم فتنہ بیشک دا مالون استاسو او دا اولاد استاسو دا اللہ امتحان دے دا زبردست امتحان دے پتاسو باندفا ولی یو پل دا اللہ رب ولی ذات حکم دے اغا دا تسوی نو اغا کوا چی دا مال او اولاد پا اغا طریقہ کا چی اللہ ما سر دی نزدی کی او دا سو او بل پل چی دا غیغ عمل تا او دا غیغ کردار تا او گوری نکیگی کنا خواه چر تا کیگی تو دیر زبردست امتحان که انسان را گیر دینو خواه روح المانی وی قد یحملونم بالسعی فی اکتساب الحرام و ارتکاب الاسام لمن فاتح انفسهم کلوی دغا اولادا و دغا خلقا دا سلی مجبور کی مونگ با دغس ناسیو خدای خدای بکو تزی رازی سشتینا ورش پا دی بینک باندی ورش پا دی دکان باندی ورش پا دی نو مجبوره که نو آغا بیاد دی دو جنا غلاغانی کئی داکی کئی حرام کئی دا لوی فتنه نده تیغی پوج باندی دی ټول ندی خو باز اشتا کنه داسې ښا ټول داسې ندی موحدین داسې نه ښا والله عنده اجر عظیم الله سره ډیر لوی اجر دی نو یا بندا د دې مال او اولاد په جوان دي دا الله غا اجر مپری دا کله دې خبره پسې شو کنه نو هغه اجر به نه پاتې شین داسې مکو کنده امتحان دی ښا دا اللہ اجر مپری دا حدیث را دغم اغا کوا او چو بشیو پتف اللہ و یرگی دا اللہ نا مستطواتم سمر جستاز طاقت کی گیم واسمعوم دا اللہ حکم قبول کے چی قرآن را لے گلے واتویعو تابداریو کے وانفقوم او خرج کے خیر اللہ انفزکم مال دخپل زانونو دا پارا تا پا کار برازی اما یو قشوح نفسی آسوک چی بچ کلیش او دا بخل او دا هیرست خپل نفس نانو دا کسان کامیاب شو ان تقرضوا الله قرضا حسنا که قرض ورکوي الله لرا قرض خيستان الله قرض نغواړي پنوم په دا قرض دزيده پار کیدا چې خړې نشي قرض وګ نشي خړې الله به دې بدل را کوي یضاعفه لكم ذکن به کی ستو ز پار او یغفر لكم بخنه به کی تاسو استاد ګناونو استادو الله شکور حلیم الله ډیر قدردان دی او صبرناک عالم الغیب و الشهادت العزیز الحکیم پارس باندې خبر دی کپټ دی د انسان د نظر ناو د علم نوم او کخکار دی هغه غالب او حکمت والدین درست دو سورتونه سورت